tertúlia. Què tal, nois? Com porteu aquest dur confinament? Us està putejant la feina? Esteu fent teleworking? Començo jo. Bueno, començo jo. Qui vulgui? Endavant. No tenia molta feina jo, però bueno... Per què no treballes? No, sí que treballo. Hòstia. Vaig per projecte, Què és aquesta acusació? El món del cinema... La cultura està molt castigada, El que passa és que jo segueixo fent un dia a dia molt similar al que feia abans, perquè estava sempre a casa treballant, així que no hi ha molta diferència. A part de sempre has fet teleworking, tu? Sí, sempre he fet teleworking. Hòstia, quina vividora, eh? I què tal, això, el teleworking? Ara em sento més compresa pel meu entorn. Ara sí, no? Molt bé, bueno, Cesc, comencem amb tu, et farem un total de 4 preguntes i després anirem amb el Pol, vale? Primera pregunta, Cesc. Explica'ns què has fet, què has estat fent aquests últims mesos a nivell de feina. Perquè tenim entès que has fet una aposta pels videoclips i pels curs. Sí. Mira, justament avui, ara mateix a les 8, s'estrena l'últim videoclip que he dirigit, que és d'una noia que es diu Yuri Sainz X i que es diu Valentina, i ara just s'ha estrenat. Sí, i... són les putes 8 i 5. Perquè hi ha coses importants. I què fem per veure'l? Ens podria passar el link. Us podria passar el link. Això estaria molt bé, Cesca. Es diu Valentina? Ho estaré mentre li feu les preguntes al Pol, perquè crec que ho ha penjat a Instagram ara l'artista. Però bé, estic fent això i després, ara just també estic en plena campanya de Verkami del segon curs que dirigiré quan acabi el confinament, que es diu Sopa de Lletres. I que us animo a tots a participar, si no ho heu fet. Molt bé. Ara que dius això, nosaltres també estem plantejant d'obrir un Verkami per demanar a fons. Perdona, Jordi, no se'n sent molt bé, digues. Que nosaltres estem pensant d'obrir un Verkami per recaptar fons, per millorar el programa i la infraestructura. Esteu pensant també tenim un Verkami obert. Sí. Ah, mira, doncs això és d'aire i vuelta, eh? Sí. Si vosaltres col·laboreu amb el Verkami, jo col·laboraré amb el vostre. Bueno, primer col·labora tu, no? Què? Doncs ja ho saps, director. Fica't en contacte amb la Cesca i comencem amb aquest nou projecte. Sí, Cesca, també... una pregunta. El videoclip aquest, la foto la fa, vaig veure el que va venir nosaltres a Berlín, a l'Òscar? No, l'Òscar va venir i va fer com les fotos del making of, va fer de fotògraf del making of, sí. Mira, espera, que ara han penjat el... Estem parlant de Sopa de Lletres? No, estem parlant del videoclip. No, no feia spoilers. Vale. Doncs és que si ens pots deixar aquí baix el teu mail per contactar-te després i passar-te el link del Verkami. Sí, posa el mail. Que nosaltres és el programa, contactarem amb tu. On puc enviar el link? On puc enviar el xat, tens un xat, ara ho veig. Sí, que sí, ho podrem penjar a les redes socials i els nostres fans ho podran veure. Que bé, aquí està el link. Programa professional, No estem per tonteries. Avui hi ha patrocinadors o no? Us envio un link del Verkami, espera. Ja està, així ja fem promoció de tot, tu. Mira, aquest és el videoclip que ens comentava la Cesca. En primícia, pels fans. Tot enviat. Bona, què fem? Mirarem això. Estàs destrossant l'escaleta, Cesca. Perdó, no. Jo ja estic fent res, ara mateix. Bueno, el trosset de vídeo. Mirem. Ateu el vídeo. Tens trivillo, Cesca? Tens el micro... Tens el micro en silenci. Cesca, no se't sent. Ara. Què tens l'estribillo, no? El trivillo de la Estribillo, Cesca. Ara. Valentina. Bueno, fabulós vídeo. Molt bona feina, Molt bé. Procedim, companys. Següent pregunta. Endavant. Com hem comentat, també ens agrada el teu nou projecte, Sopa de Lletres. Ens podries explicar de què va perquè si el ricachón de l'Àlex Verga pugui posar diners al Verkami. Tota aportació és benvinguda, eh? Es poden fer petites o grans aportacions. Per tant, el Bleda, si vol, pot fer una de 500 euros i pels que no tenen tants diners, 20. O sigui, ja... Hòstia, però... Bueno, 20 és passar-se, 500 euros per l'Àlex Bleda és poca cosa, eh? Podries estirar més, si vols. Vegades, si vol. 2.000, 3.000... No hi ha límit, no hi ha límit. El Bleda guanya cada 5 minuts, 500 euros. Bleda és dinero per a Bleda. Encara estem esperant els micros nosaltres per això, eh? Sí. El, com es diu? El curtmetratge va de... una mare i la seva filla i de la seva relació que s'ha vist afectada per l'Alzheimer de la mare, una mica. I parla d'això, de com evolucionen les relacions materno-filials amb els anys. Interessant. Sí, sí, molt interessant. Però, Àlex, crec que tu tenies alguna pregunteta, no? Per la Cesca? Sí, Cesca, creus que l'actual alcaldessa de Sant Cugat és la millor que hem tingut mai? Sí, ho crec fermament. I per què? En què et bases? Ens pots explicar algunes anècdotes? Sí, puc explicar alguna anècdota. Explica. Endavant. Resulta que tinc via directa, no? Amb l'alcaldessa de Sant Cugat. I un dia passejava pel meu barri i hi havia un arbre caigut al terra i s'acostava a Sant Joan, saps? I el perillós que pot arribar a ser això, un arbre caigut a terra es pot incendiar per Sant Joan. I només em va caldre fer una trucada i al cap de 10 minuts hi havia un cotxe recollint l'arbre, o sigui... Sí, això, collons. Ens estàs dient que hi ha ciutadans de primera... La Cesca està la gent 100 de Sant Cugat, eh? Estàs dient que hi ha ciutadans de primera i de segona. Ens hem de portar bé amb la Cesca, eh? Amb tu no, Ignasi, amb la Cesca. Ciutadans de primera i de segona, vaja tela. Bueno, pel que fa a l'hoquei, es posen les botes definitivament, o l'estic. Ens pots explicar alguna història divertida de les teves excompanyes o companyes? No ho sé exactament, si encara són companyes teves. Sí, sí, som molt amigues. Bueno, doncs sí, sí, les he pensat definitivament. Potser algun dia tornaré modo, com es diu? Amateur. Per passar el rato, però sí, sí, definitivament. I amb les meves amigues puc explicar que ara mateix, tot i que la majoria hem deixat el hockey menys la Nagy, estem totes fent-ho del Cabanes. Un noi de Sant Cugat està fent un spot. Sí, ho sabem, però es passa el micro per l'Albert i per l'Algerat. Ho estem seguint totes. Sí, ens dona cada dia... I què tal, bé o no? Hi ha agujetes o no? Malament. Malament, per què? Quantes gent es connecta al dia? Unes 150, 140, 130, 130, jo crec. Des d'aquí el Cabanes. El Guillem fa dues sessions diàries a Cabanes. Malament, perquè és mortal, aquell home. Quantes sessions fa al dia? És molt què, has dit? Una. És mortal. El que fa. Ah, vale, de cansanci. Li fem canya, no? Sí, sí. És bastant jo era una espartana. D'aquí el problema no ens agrada gaire la seva actitud i que ens està fotent una mica el programa en l'aire. Sí, perquè ens tenen audiència i això no pot ser. Perquè aquí hi ha dos o tres individus que intenten seguir el seu ritme, però no poden. I llavors s'allarga tot, saps? És difícil seguir el seu ritme. A veure si pilla, bueno, un corona. Bueno, doncs fins aquí les preguntes a Cesca. Moltes gràcies, Cesca, per les teves respostes. I passem amb el Pol. Pol, estàs aquí? Pol Sexy? Sí, allí. Estic present, sempre. Molt bé, vinga, Pol. M'han comentat que has tingut contacte amb Rosalía i Dua Lipa o m'han pres el pèl? No, home, no, són íntimes. Són íntimes. O sigui, com és gravar amb Rosalía i Dua Lipa? Intimiden tant com sembla? Són simpaticotes o si no tens un Grammy no fa la niqueta costis? Realment, a mi sí que se m'acosten, però la resta de penya no. O sigui, és bastant intimidant pel ciutadà de peu, perquè tenen un seguidor molt gran que les fa tot arreu i estan molt concentrades en la seva feina. I realment, la persona que està posant la llumeta, doncs, els suda bastant la seva vida. I són re xules, o què? Digue, Jordi, perdona. Si són re xules. Si tens por? Si tinc por? No, home, no, por no. Però són xunguilles, no? Té pinta. Però te'n podries anar a fer unes canyes amb elles, o no? Jo ho intento, però no és fàcil. Elles fan més mojitos i coses una mica més elaborades. Unes canyes... Bueno, però podries anar a fer mojitos amb elles. No? Unes ets un tipus molt ferm. Sí, home, i tant. Volíem venir a passar el confinament aquí amb mi i no hi cabíem al pis. Mimoses de la Kylie Jenner. Sí. Pol, jo tinc una altra pregunta. I què hem de fer per portar la Rosalía al programa? L'Albert li podria fer una secció del Satisfyer, com la d'ahir. Home, seria bastant... Tiro de contacte, si voleu. O sigui, jo amb ella ara no ens parlem perquè està en una mena de retir espiritual, llavors no vol parlar amb mi, però podríem intentar colar-li a través del productor del videoclip. No sé. Però, a veure, Pol, aquest programa és seriós, no es prenguis el pèl. M'ho estàs dient en sèrio que tens contacte directe amb Rosalía? Clar, no, ens faríem fosos. No tinc cap mena de contacte, m'ha dit bon dia i ja està. Puc preguntar què tu has dit, Javier? Això és la veritat. Pots sentir el programa? Tu pregunta, tu pregunta i així responem. Una secció. No saps el que és el Satisfyer? No, això no, no. Què és el que ha de... Vull saber el que ha de fer el programa d'ahir. Bueno, el pots escoltar. Tu pots explicar a l'Albert Milà que va tenir una secció. Ahir van una convidada i li vam fer una secció de Satisfyer. Va ser molt interessant i ens explica les anècdotes de Satisfyer i totes aquestes coses. Molt bé, molt bé. Què et sembla, Cesc? Bueno, si no podem passar el programa d'ahir, pots explicar. Sí, m'encanta. Però ens explica on l'amagava, anècdotes que l'havien pillat, hem de fer on funcionava. Bueno, que potser la coneix, digue-li qui és. La Pati Usson, no sé si és. No, la conec. Una de Sant Cugat de la infància. Ah, molt bé, molt bé. Tu en tens un, Cesc? No en tinc. Tinc una altra pregunta. El Pol té el sac a l'eix. Tu regales el que, Pol Setxi, els Satisfyers? La Pati deia que hi havia el sac a l'eix 2000. Tu tens. Sí. Hi havia un pal Perineu, no? A veure. S'ha tallat això, crec, eh? Sí, m'estic. Què passa? Tu tens el sac a l'eix. Explica'ns... El sac a l'eix 2000, el tens? Sí, ara ve la següent pregunta, Pol, escolta. Explica'ns anècdotes del teu amic i company a Oscil·la, el Marc. Anècdotes del Marc d'Oscil·la. Home, no sé si el coneixeu, l'Ignasi, crec que sí que el coneix, és un home bastant peculiar. Anècdota. Vam fer una... Mira, és un tio com molt... Les deixen portar molt pel moment. Llavors, jo què sé, vam fer una festa a una oficina que teníem, que era un entresol, va pujar un contenidor al carrer per netejar la merda i al final va tirar pel finestre el contenidor just quan passava la policia. Com així de... Li feia mandra a baixar-lo. Un tio bastant excessiu. És una cama de la regla, no? Sí. O pot desaparèixer enmig d'una festa al Sonar o algú i tornar-se a samarreta amb una peluca blava i un tio agafat d'una corretja. Té moments màgics d'aquests. Llavors, després un tio també molt professional i que treballa molt, però bueno, és especialet. Té dues cares, no, diguéssim? Té dues cares totalment. Molt bé. Bàrbara! Com a mínim, dues. Bueno, Pol, escolta'm, també ens ha arribat que t'has trobat el Jordi sovint de festa. És veritat que en aquests casos la interacció és complicada? El Jordi, el que s'anomena en aquest programa Salvador de Nans. Per les lliures, vamos. O pot ser... De sol, em corro. Sí, no, ja l'he reconegut. Ah, clar, el coneixes. És que acostumen així, quan me'l trobo a festa va així, eh? O sigui... Llavors, la comunicació amb el Jordi a festa pot ser molt fluida o una puta merda. Llavors, depèn molt del moment de la festa. I normalment, quina és? De l'hora, també, no? Normalment acostuma a ser... Com si tens ganes perquè te'l trobes, el coneixes, però després com no acaba del pal... No flueix. D'arrotjar la conversació. No flueix. Tu estàs amb els teus, va, el DJ mola, estàs ballant, però tampoc tenim la confiança com podem ballar com a loco dels dos, saps? Llavors com que es queda alguna cosa allà una mica entremig i... I falla la connexió. Jo acostumo a marxar a fer una acció una mica al loco i el Jordi ho ha de fer. Anem fent. Millor estar sol que mal acompanyat. Exacte. Però per què creus que hi ha aquesta pobra interacció? Perquè per falta de coneixença o per altres factors que no mencionarem ara mateix? No, per falta de coneixença. Però també perquè es costa amb el seu rotllo, llavors, home, coincidim una mica i després, doncs... Pensa que el Pol viu entre les elites barcelonines, o sigui... Exacte, Jordi sempre el veig... O sigui, a mi em porta molt bé. Vaig amb la Dua, vaig amb la Rossi i llavors, a veure, doncs, si paro amb el Jordi, doncs... Jo vaig amb l'Expo amb gent així, saps? O sigui, que són xungueres, tio. Bueno, llavors, podríem dir que si finalment es fa el Sonar aquest any ja trobarem el Sonar o no? Oh. Sí, home, i tant. Això esperem. Home, i tant, home, i tant. Doncs, esperem trobar-te allà. I fins aquí, nois, la tertúlia. Moltes gràcies per les vostres respostes. Molt bé. A vosaltres.